egunon entzule guztiok, hemen gaude aurreko astean bezala eta kurtso osoan zehar ibiliko garen bezala, ostiraletako garrasika elebidun hau egiten. Aurreko astean komentatu genizuen, baina badazpan berrepikatuko dugu, ba, esan bezala, ba, ostiraletako garrasika hau elebiduna izango dela, euskera hutzean garrasika entzun nahi baldin baduzue, ba... Gabeko astelenetan, gabeko bederatzietatik aurrera, amarterdiak arte, ba, gure beste bikide izango dituzue zuekin, ba, euskerako garrasika hori mantentzen. Esan bezala, berez, printzipioz, errepikapenak bihar goizeko amarretatik aurrera izan beharko ziren, baina oraindik ez gaude guztiz ondo finkatuta. Beraz, esan bezala, alik eta azkarren espero dugu datorren asterako, garrasika aste, parkatu, bariku hauetako garrasika, espero gu datorren astetik aurrera, ba hori zapatuetan goizeko amarretatik aurrera entzungai izango duzuela. Oingoz, esan bezala, ba ez daukagu inongo tza, errepikapenentzako ordutegi finkorik. Baina... Pero bueno, para escucharnos podéis acudir a internet, el programa estará colgado en sindominio.net/irola. Hori da... Eta... Para contactar con Garrasika, el email es garrasika.info@gmail.com y para contactar con la radio, irolaberria@gmail.com. Eta bueno, betiko moduan badakizue hor pues, momentu honetan zeozer komunikatu nahi baldin badiguzue, ba, gure telefonoak badauzkazuela, irratiko telefonoa 944-1-7060 da, ez nahaztu, bestela gure auzokide Maiteak hartuko baitizue telefonoa eta uste dugu pixka naskatua dagoela, osea, umore honez hartzen du, baina ez dakigu. Esan bezala, zeozer zuzenean komentatzerik nahi baldin baduzue, edo orokorrean irratira beba, irratiarekin kontaktuan jarri nahi baldin baduzue, telefono honek balio du. Esan bezala, 944-1-7060, ba, irratian ez pagaude, erantzun gailua aterako zaizue. Duele, o gusta, dándole patadas al destino, no me asusta ni macarras ni madero, se me escapa entre los dedos, cada sueño de pequeño era más bueno casi todo, cloro en la piscina y mercromina la piel, plomo que se hunde y yo me hundo con él, y ni tan mal, la puta superficie es farsa, aquí en el norte acojonamos al sol, y siempre llueve esa chanta, estoy echando el azuelo en la periferia, mi centro, estoy clavándome el bolígrafo en el cuello a ver qué salen, salen canciones primaverales sobre playas y navajas, puñales y paisajes. Y tropana, mata el clan de los que van, de busco fan, borra aquellos planes, hoy te toca enfilar, amanece en el frío norte, funky radial. Bueno, eta gaurko, bueno, garrasikak beti dauzkan hiru tarte horiek mantenduko ditugu gaurkoan be, eskara improvisatzen hasiko ja, jadanik nahikoa finkatua dago estruktura hau, orduan... Ba, improvisatu bloketan barrena improvisatuko dugu. Baina esan bezala gure hiru blokeak mantenduko ditugu, hasi albisteen tartearekin hasiko gara ontxe segituan, ondoren bi elkarrizketa izango ditugu, batetik Incoesa enpresako langile batekin mintzatuko gara, ba, euren lan egoeraz eta hitz egiteko, eta baita Iruñako desobedientzia martxaren proiektu horretan parte hartzen duen lagun bat bebai izango dugu gure eztabaiden, elkarrizketen tartean. Eta azkenik ba betiko moduan, ba ematen digun denboraren arabera ba agenda sartuko dugu, bueno, zeo zer beti komentatzen dugu, baina sartuko gara. Ba hori, ba segun zenba denbora daukagun, ba gauza gehiago sartuko ditugu, ba asteburu honi begira eta datorren asteari begira. Cayendo desde el cielo estalla el pánico. Yo tengo un pálpito, si estás colérico. Normal en este mundo tan decrépito. Estás quedo, partimos átomos. No se encendiera en el megáfono. Estás quedo, partimos átomos. Bueno, eta esan bezala, ba, elkarrizketen tarte oneri hasiera emateko, komentatu behar dugu urriaren 14, 15 eta 16an hasiko direla 2009ko segiren aurkako sarekadan atxilotutakoen kontrako epaiketak. Hauek urrikoak lehenengo saioak izango dira, azaroan eta abenduan zehar epaiketa gehiago izango ditugu, hemen mintzagai izango dira, eta esan bezala ba, 40 auzipetu hoien kontrako epaiketa hasiko da, 6 urteko zigorra, kartzela zigorra eskatzen diete, Ta hori ba kontutan izan da, ba sarekadaren ondoren jadanik badaspako espetxaldian izan zirela, ba oker espanaz bi urteetan zehar. Con el lema Lomceric es, mañana sábado a las 5 de la tarde saldrá la manifestación desde Sagrado Corazón. La LOMCE, las claves para poder entender esta nueva reforma educativa, vamos a intentar resumirlas un poquito porque es muy extenso. Las comunidades autonómicas del Estado español estarán obligadas a pagar la matriculación en centros privados que enseñen en castellano, cuando no haya oferta docente pública o concertada razonable para quienes deseen ser escolarizados solamente en esa lengua. WERT integra las lenguas cooficiales, euskera, catalán y gallego, dentro de las materias de especialidad y no como troncales. Será el gobierno español quien determine los contenidos y el horario mínimo de estas troncales y el horario máximo de las específicas. WERT inserta la religión como asignatura optativa. Los alumnos elegirán entre religión confesional, asignatura específica y una alternativa de formación en valores. Al final de primaria habrá también una evaluación de todos los alumnos de carácter informativo y orientador. Cuarto curso de ESO será de iniciación hacia el bachillerato o la FP. Al final de la ESO habrá evaluación individualizada por la opción de bachillerato o FP, que será necesario superar para obtener el título. Habrá que superar una evaluación final para obtener el título de bachiller, que versará sobre troncales y específicas. Euskera, catalá o galego no serán evaluados. Será el gobierno español quien establezca para todos el sistema educativo los criterios y las características de la evaluación de fin de primaria, ESO y bachillerato, y establecerá el contenido para cada convocatoria. Las administraciones podrán concertar financiación de centros que eduquen separadamente por sexos. Estas son algunas de las características de la LOMCE. ¿Qué opina ikasle abertzaleak? Muteatuta nengoen. Bakizue bigarren saioa, baina jarraitzen dugu gurearekin. Oraintze segituan irakurriko dugu ikasle abertzaleak guzti honen arira eta zapatu honetako manifestazioaren arira idatzitako oharra. Euskal Herriko gehiengo sozial, sindikal eta politikoa LOMCEren kontra agertu gara. Are gehiago, Madril eta Parisetik datozen inposaketen aurrean, gure ezkorik tinkoena adierazteaz gain, hezkuntza komunitateko eragileen gehiengoaren proposamenari jarraiki, Euskal Herriak behar duen hezkuntza sistema propioa eraikitzearen alde agertu gara. Ez dugu LOMCE onartuko. Lege inposatua da, Espainiar gobernuak inposatu nahi digun erreforma zentralista bat da, gure hezkuntza propioa eraikitzeko dugun nahiari trabak jartzea besterik ez du nahi. Legea doktrinatzailea da, Espainia una grande y libre inbutu sartu nahi digute. Kurrikulumaren eduki nagusiak Madrilen zehaztuko dira erabateko kontrola bertan izanik. Lege atzerakoia da, PP-ren nahietan oinarrituta dago, eta frankismo garaiko eskola eta eredura bueltatu nahi gaituzte. Eskola komunitatearen parte hartzea ezabatu nahi du. Lege matxista da, sexu segregazioa bultzatzen du. Gainera, elizarekin erabateko lotura izanik, lege honek jendarte patriarkarraren sakontzea dakar. Lege elitista da, enpresen zerbitzura diseinatuta dago, privatizazioa albidetu eta hezkuntza luxuzko zerbitzu bilakatu nahi du. Eta azkenik lege arrotza da, Euskal Herrian adostu eta erabakitako lege bat izatetik urrun, gure erabakitzeko eskubidea erabat urratzen du. Honen aurrean, haserre eguna izan genuen atzo urriak 10 ikasleok. LOMCE legeari Euskal Herriko 11 txokotan erakutsi diogu gure haserrea. Leioan gure hezkuntza aldarrikatu dugu eta paretak kolorez margotu. Santurtziko asularren kontzentrazioa egin dugu. Ondarrun lege inposatuaren kontrako kontzentrazioa egin dugu. Beasainen langileriarekin batera gure hezkuntza sistema propioa aldarrikatu dugu. Iruñako Eunaten eserialdia burutu dugu. Eibarren beltzez jantzi gara datorkigun etorkizuna irudikatu nahian. Bilbon gainontzeko hezkuntza eragilekin batera larun batean manifestazio nazionalean parte hartzeko deia egin dugu. 11 ekimen burutu ditugu gure ziguneetan. Irudimenez 11 modu ezberdinetan gure haserrea adierazi diogu LOMCEri. Gainera, desobedientziaren bidez, Lomce gure ezigunetan aplikatzen utziko ez digunaren konbentzimenduz, larun batean Euskal Herrian gure hezkuntza eraiki Lemapean egingo den manifestazio nazionalean parte hartzeko deia luzatzen diogu ikasleria osoari. The moon in all of my life, love won't come easy, love won't come easy, please let me hold your hand, don't lose this peace is mine, love won't come easy, love won't come easy. Orain bestelako gai bateri eutxiz, Fleriko espetzean gozegreban zeuden bost euskal presoek euren baraua bukatutzat eman dutela, ba, jakinarazi nahi dizuegu. Fleriko espetzeko debat moduloan gozegreban zeuden bost euskal presoek amaitutzat eman dute euren baraua. Zuzendariarekin bildu eta akordioa erdietxita. Bestalde, Oier Gomez presoa ospitalera eraman dute azken kimioterapia saioa egin dezan. Javier Arruabarrenak, Asier Bengoak, Joanes Larretxeak, Igor Zuberbiolak eta Gorka Azpitartek hamar egun zeramatzaten gozegreban Fleriko espetzeko debat moduloan, baina dagoeneko bertan bera utzi dute protesta. Beren bizibaldintzak gogortu egin zirelako hasi zuten baraua. Etxeratek azaldu duenez, atzo espetzeko zuzendarearekin bildu ziren, eta beren aldarrikapena helarazi zioten. Horren ondoren, komentatutako gauza bat da, badirudi akordio batera iritsi direla, eta ziega aldaketen maiztasuna lau hilabetetara mugatu dutela. Esan bezala, Oier Gomez ospitaleratua izan da, eta pues, Etxerateko horretaso hartarazina izan gaitu, izan ere Oier Gomez preso Gasteiztarra, hori ospitalera eraman behar izan dute bere gaixotasuna dela eta hartu behar duen azken kimioterapia saioa jasotzeko. Gomez, mesoko gartzelan dago eta 15 egun zeramatzan azken saioaren zain. Hodgkin linfoma du eta hilabete asko daramatza erietxera bidaiak egiten, frogak egitera eta tratamendua jasotzen. Tratamenduaren evoluzioa positiboa izan da eta horregaitik azkeneko saioa eman behar diote. Etxeraten arabera hasieratik tratamendu eta asistentzia egokia jaso ditu azken atzerapen hau eta uztailan gertatutakoa salbu. Sukarra zuela eta ospitalera eraman zuten eta bertan geratu behar izan zuen. Une oro eskuburdinekin lotuta izan zuten eta botikak hartzeari uko egin zion. Azkenean ospitalez aldatzeko eskatu zuen. El colectivo Etxerat ha hecho público un comunicado sobre las filtraciones acerca del supuesto fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ninguna credibilidad les merece las filtraciones aparecidas y el comunicado que han hecho es el siguiente. Ante las filtraciones aparecidas en determinados medios de comunicación sobre el carácter del fallo de Estrasburgo acerca de la doctrina 197/2006, Etxerat quiere hacer constar: 1. En estos momentos no existe constancia ni comunicación oficial alguna que nos permita conocer que el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos vaya a ser inminente o cercano en el tiempo, y menos aún cuál va a ser su contenido. 2. Ninguna credibilidad nos merecen las filtraciones aparecidas en torno al fallo del tribunal, teniendo en cuenta la línea editorial de los medios desde los que se han propagado, siempre favorables a la doctrina 197/2006, tanto como a cualquier medida de excepción hacia presas y presos políticos vascos. Pero no solo eso, sino que algunos de estos medios han secundado claramente la voluntad manifiesta del gobierno del PP de presionar para que el fallo fuera favorable al gobierno español. Si alguna valoración nos mereciera esta filtración, solo podría ser esa, que se trata de una campaña que, mediante la alarma social que está creando, trata de presionar a Estrasburgo, condicionando así el fallo de ese tribunal. En tercer lugar, en cualquier caso y sin entrar en modo alguno en especulaciones y ámbitos exclusivos del tribunal, desde Xerat seguimos esperando una resolución positiva, ya que esta es la única solución respetuosa con los derechos fundamentales de las personas y especialmente con el derecho a la libertad. Así lo dijo ya el Tribunal de Estrasburgo y queremos confiar en que así lo mantendrá. Duari zopa, metrika rika jen kontra Gauzak dauden moduan egonda Kritikak izude burua Sistematiko ezkontza geure Apustuari zopa, metrika rika jen kontra Gauzak dauden moduan egonda Kritikak izude burua Sistematiko ezkontza Klik frik nik baditu nahiko bit Kanta honetan orain dikzure iritziak Bosta xola ditutxinak aldatzeko Obetzeko euskal musikaren mapa Prez gaudela jada nikona hemen euskal rapa Igotzen ari da aldaparra Pero naiz drapagatik ez zeukitzagatik Plaka gorantzago azbai Tipitapa tipitapa irregi nahi ean Bazato zona eta sartu duzu beste beinere Aka Muzita elingure itzala Bizimodu makala Neska bloga alkola depresio Dari hola milan zipuita Dirarire herrian erderaz Beste motatako gai batzuetara pasata, esan behar dugu aurreko urriaren bostean Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartaren hirugarren asanblada ospatu zela Donostian. Esan bezala, urriaren bostean Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartaren hirugarren asanblada ospatu zen Ibaetako kampusean, eta bertan Euskal Herri osotik etorritako hainbat eragile sindikal eta sozialetako ordezkaritza zabalak parte hartu zuen. Asanblada horretan, eztabaida prozesuari hasiera emango zion karta, bueno, emango dion, kartaren lehen zirriborroa onartu da. Udan zehar talde sustatzaileak etengabean egin duen lan handiaren emaitza. Zirriborro horrek kartaren printzipio, eskubide eta aldarrikapenen lehen zerrenda jasotzen du. Eskubide sozialen kartak gehiengo sozial baten mesedetan egongo den eredu berri bat definitzeko beharrezkoak diren proposamen eta alternatibak jaso beharko ditu eta beraz ezinbestekoa izango da herritarren parte hartzea honen eraikuntzan. Horretarako bertaratutako eragileek jendartearen alik eta esparru handienera iristea dute helburu. Eraikitzen ari den kartak Euskal Herritarron borondateari erantzun diezaion. Hori horrela izanik eta eztabaida alik eta zabalena eta parte hartzaileena izate aldera, eskualde eta herrietan eztabaidatzeko metodologia eta epeak zehaztu dira bileraren bigarren partean, eta kartaren eraketaren fase berriari hasiera eman zaio. Karta osatzeko prozesuaren urrengo mugarria abenduaren 14ean burutuko den laugarren asanbladan izango da. Bertan, eskualde eta herrietako prozesua baloratu eta iste bidean beharrezkoak izango diren urrats berriak definituko dira. Gutuna mobilizaziorako tresna ere izango da, eta gaurko, barkatu, eta urriaren bosteko biltzarrean mobilizazioaren aldeko autua garbia da. Mobilizazio sozialik gabe ez dago politikak aldatzerik. Horretarako gutunaren eztabaida eta sortze prozesu guztian zehar mobilizazio soziala sustatzea beharrezkotzat jo dute. Ares violento jauna bakerik ekarriko eta pajeia dute erabiliko baina egun rapa euskeraz da mintzo eta mintzo apustua jopa metrikarrika jen kontra gauzak daude moduan egonda kritikaz duzune burua sistema kisko azkontza geure apustua jopa metrikarrika jen kontra gauzak daude moduan egonda kritikaz duzune burua Zigarro baten kea, momentua unea Mikrofonoari entzen, dion kablea Metodo xumea, gaztea umea Abesti oro jaiotzen den, zendutako elea Belearen pose beltza, esferaren ertza Lidertzarik gabe mugitzen den marea Egimen beti Bueno, ahora vamos a continuar con el bloque de género. Para empezar, hablaremos sobre la... sobre... Ari zaite eskatzen mosteko, eta uste dut hemen ezinezkoa dela mosketarik egitea, eh? No, no se puede cortar. Esto, así como sale. Vale. Nos ponemos serias, que el tema lo requiere. Ayer hubo una concentración convocada por el grupo de mujeres Amaris a causa de violencia. Una vecina de Trápaga ha sufrido la violencia de género por parte de su exmarido, que ya está detenido. La señora sufre heridas graves de quemaduras y bastantes golpes. Para nada es un caso aislado y esto en algún momento tendrá que parar. Y bueno, ¿no? Y que aunque a nosotros la policía nos pueda parecer que sobra bastante, pues que ya han detenido a este... al susodicho, ¿no? Individuo. Bai, eta... Bai, egia da, ¿eh? Sí que nos ha quedado como un poco... parece esto que nos dedicamos al sensacionalismo, justo tener que reírnos en sí, el momento en el que... Lo siento. ¿No? Es lo que ha pasado, son cosas del directo. Evidentemente, como ha dicho Vania, estábamos hablando de cosas serias, así que serias nos ponemos. Baina gero bestalde batetik eta genero gaiari jarraituz, ba aurreko atzo, urriaren 10ean, Hernaniko Biteri Kulturetxean genero ariketak eta feminismoaren subjektuak testu bilduma ba aurkeztu zuten. Testu bilduma ba honen asmoa edo ba gorputz ikusezinak ikusgarri egiteko ba, bide horretan urrats bat izatea da. Isilarazitako gorputzei ahotsa emateko saio txiki bat baino ez. Horretarako pentsamendu transfeministarantz hurbiltzen diren gogoetak eta ekarpenak bildu dituzte uren egileak, ba, subjektu feministak eta transsubjektuak bat egitea dakarren transfeminismoaren ildo horretan. Horrekin batera, ikusgarri egin nahi izan dute pertsona, jende, talde eta mugimendu ugariren kezka iturri dela transfeminismoa. Liburuko parte hartzaileei erreparatuta gainera, esparru hauetan jorratu da batez ere feminismoaren subjektuaren inguruko kezka. Mugimendu feminista, unibertsitatea, artea eta literaturaren arlo hoietan atxikituz. Are gehiago, arlo horietan lanean diharduten pertsonek zein kolektiboek elkarguneak eta solasguneak eraiki dituzte eta horien arteko zubilana sendotu eta areagotu eginda ba, liburu bilduma honen proiektu horretan zehar. Egitasmo hau, azken batean, elkargune eta solasgune horien emaitza da. Parte hartzaileak mugimendu feminista, jabekuntza eskola eta emakume etxeetako sareetan ezagutu baitute elkar. Eta gero bestetik, ekarri nahi genuen, zaingo atalau da aurkezpenen atala, eta ba, mugimendu feministan ematen ari diren hainbat ba, publikazioi tartetxo egin nahi genien, eta bebai komentatu behar dugu, 81 amama dokumentala ba, aurkeztuko dutela datorren astean. Eta dokumental hau bidaia bat da, amonen eta biloben arteko memoria, identitate eta estiloetatik abiatuta. Egungo gazteon namonak, 81. Generazioa omen dira, ba, hau dana ba, gure Oteizaren ba, teorien arabera, ba, gure, esan bezala, gure gaur egungo gazteon namonak, 81. Generazioa izango lirateke, eta belaunaldi horri begirako lana da 81. Amama dokumentala. Kulturrondare bilketatik urrunduz, belaunaldi horren eta bere biloben arteko memoria, identitate eta estiloetatik egindako bidaia da ikusentzunezko hau. Esan bezala, datorren astean aurkeztuko da, urriaren 17 estreinatuko baita dokumentala ba, Donostiako Kafe Antzokian arratzaldeko 7:30, urriaren 17, eta bertan izango delarik Izaro González Jeregi ba, dokumental honen ba, zuzendaria da izan dena. Bueno, eta azken orduko albiste bat heldu zaigu, zu gure irratiko telefonora, baina bai beste telefono batera. Eta, bueno, kontua da, ba, asteburu honetarako Txarkoagan libre, elkartasunetik konpromisora jardunaldia, bueno, kanpaldia zegoen deitua, eta ointxe bertan jakinarazi digutenez, ba, Bilboko udaletxeak akampada hori debekatu egin du Eusko Jaurlaritzak emandako baimenaren gainetik. Hori dela eta biharko egunerako kontzentrazio bat dago deitua, oker espanago goizeko 10:00 hasiko dena eta ba egun osoan zehar ba gabeko 10:00 arte iraungo duena. Vale, ahora seguimos con la noticia de los 13 jóvenes de Iruña que se enfrentan a penas de cárcel por llevar la ikurriña. 13 jóvenes de Iruña corren el riesgo de ser encarcelados por desplegar una ikurriña en la plaza del ayuntamiento en el Chupinazo de 2010. Serán juzgados el próximo 18 de noviembre y la petición fiscal asciende a 33 años para el conjunto de ellos. Denunciaron que Iruña padece una oleada represiva contra movilizaciones ciudadanas y abogaron por un cambio de modelo en la ciudad en el que garantice todos los derechos. El próximo 18 de noviembre, los 13 jóvenes serán juzgados por los incidentes que se registraron durante el chupinazo, cuando la Policía Municipal de Iruña trató de impedir que desplegaran la ikurriña en la plaza del ayuntamiento. Como consecuencia de los hechos, resultó herido de gravedad un joven madrileño que recibió un botellazo en la cabeza. La petición fiscal asciende a un total de 33 años para el conjunto de los 13 acusados y una indemnización de 150.000 euros, mientras que la acusación particular presentada en nombre de la familia del joven herido eleva la petición hasta los 160 años de cárcel y 350.000 euros de indemnización. Indemnización. Bai, eta Iruñan geratuko gara, izan ere Iruñerriko gazte mugimendua asamblada deitu du urriaren 17-rako. Duela urte terdi bildu eta saretzeari ekin zion Iruñerriko hainbat gaztek. Auzo eta herri bakoitzeko errealitatetik abiaturik, hainbat ekimen antolatu dituzte ba, urte terdi honetan zehar. Guztiak intsumisio jarreraren baitan. Euren esanetan, ez gaude prest bizi osoko esklabutzara kondenatzen gaituen sistema bat jasateko. Ez gaude prest haiek merkatuen agindu deiturikoei men eginez bizitzeko. Borrokan jarraitzeko grina azaldu dute, eta indarrak artikulatu eta aurrera begirako ez hitz egiteko asamblada egingo dute. Ba, talde honek ohar bat plazaratu du, eta irakurri egingo dizuegu, bebai... Ba, euren ohar literario hau. Entzuten duzu, kapitalaren txakurren bokatzen soinua da. Bai, beti herritarron aurka, bekoen aurka, gure aurka dabiltzatenak. Eta zergaitik torokatzen gaituzten, gurea dena aldarrikatzera kalera atera ez gaitezen. Gure etorkizuna, gure eskubideak, gure bizitza. Erreforma eta kolpeen bidez eskuetatik kendu diguten guztia. Poliziarentzako, materialean milioiak xautzen dituzten bitartean osasun etxeak itxi, irakaslegoa lanetik bota, familia osoak beren etxeetatik kaleratu, fabrikak itxi, lan erreformak aplikatu eta lomtze legea inposatzen digute, besteren artean. Lanerako aukera oro ukatua zaigu, emantzipazioa ezinezkoa. Prekarietatea, zapalkuntza, exilioa, izua eta errepresioa. Hori zeda gure oraina. Urtero beraien irabaziak milioika azitzen doazen einean, gu etorkizun beltz baten aurrean aurkitzen gara. Soberan dakigu errudunak nortzuk diren, UPN, PSN eta alderdi kolaboratzaileak. Diario de Navarra eta komunikabide manipulatzaileak, enpresariak eta bestelako lapurrak, alkate ustelak espekulatzaileak, Opus Dei, frankismoaren oinordeko zuzenak, atzoko fasistak eta gaurko demokratak, langileriaren hilotzen gainean beraien imperioa eraiki dutenak. Duela hilabete gitxi, kapitalista ezagun batek zioen moduan, bada klase borroka bat, ados, baina nire klasea da, klase aberatsa, gerratean dabilena, eta irabazten ari gara. Nazkatu gara, ez gaude prest bizi osoko esklabutzara kondenatzen gaituen sistema bat jasateko. Ez gaude prest haiek merkatuen agindu deiturikoei, kapitalismoari, men eginez bizitzeko. Utziko aldiegu, bada urte terdi Iruñerriko gazte ugari eraso hauen aurrean erantzuteko elkartu ginenetik. Auzo eta herri bakoitzeko errealitatetik abiaturik, manifak, ekintzak, gazte blokeak, kaleak astintzeak, grebak, gure jarrera zein zen argi eta garbi adirazi genien, intsumisioa. Soilik batera borrokatuz denon artean egingo gara indartsu, soilik kolektiboki erantzunez geldiarazi ditzakegu. Baina bada lana oraindik, gazte asko biltzeko, buru asko kontzientziatzeko, alternatiba asko eraikitzeko, barrikada asko altzatzeko. Guztiagatik, Iruñerriko gazte mugimendu osoari, datorren urriaren 17an, 6:30etan Txantreako auzotegin egingo dugun asanbladan parte hartzeko deialdia egiten diogu. Bertan, egoera honi behingoz amaiera emateko eztabaidan sakonduko dugu. Eta bueno, eta lan Euskal Herriari lotuta gure azkenengo gaurko albistea da komentu bat okupatu duela gazte talde batek Durangon. Bertan, bizitzeko eta proiektua garatzeko okupatu dute hainbat gaztek Durangoko osalesen komentua izandakoa. Etxea eraikuntza enpresa baten jabegoa da. Eta enpresa horrekin aurtu emanetan jarri dira gazteak. Gainera, auzotarrak informatu dituzte, etxeko ateetan jarritako barren bidez, alik eta gardentasun handienarekin jokatzeko asmoa baitute. Ez da gaztetxe bat izango, baina leku irekia izango dela jakinarazi dute. Euren esanetan, batzuentzako etxe bizitza, beste batzuentzako gauzatu ditzaketen proiektuen irtenbide, hilda dagoen eraikinari bizia eman eta praktikan jarri nahi dugu abandonatutako lur sailei erabilera ematea. Adierazi dute bizipen eta egoera anitzetatik datozen herritarrak direla. Jendarte antolaketa ahul honek bultzatuta guztiok egin dugu estroposu harri berean. Baina orain putzu berdinean gaude eta denon indarrak batu ditugu putzu honetatik irteteko. Kolektibotasunean eta bizikidetzan sinesten dute eta parte hartu nahi duenarentzat ateak zabalik dituztela azpimarratu dute. Gure barruek badute eraikin honen zabeleko hormak borborka jartzeko bizitasun beste. Seguimos con las diadas de Galicia y País Valencia. Empezamos con País Valencia. La manifestación ayer, 9 de octubre, tuvo lugar la manifestación tradicional, que es una marcha reivindicativa del 9 de octubre, que critica la actitud sumisa del presidente. Este año se ha centrado en criticar la actitud sumisa del presidente valenciano delante del gobierno español. Miles de personas marcharon ayer desde las 6 de la tarde por las calles del centro de Valencia, en la tradicional manifestación reivindicativa. Este año se ha convocado debajo del lema de País Valencia, Dignidad. Con este llamamiento, la Comisión 9 de Octubre, entidad convocante de la manifestación, quiere empujar al presidente de la Generalitat Valenciana a hacer una defensa digna de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas valencianas. Así, uno de los puntos del manifiesto firmado por los partidos, sindicatos y asociaciones que participan en esta marcha reclamaban al presidente Alberto Fabra que deje de hacer genuflexiones, es decir, arrodillarse delante de Madrid y que defense de una vez por todas los intereses de los valencianos y valencianas. Los convocantes exigen que Fabra deje de liderar un gobierno sumiso a lo que diga Madrid y se plante para poder reclamar con dignidad todo aquello necesario para el País Valencià. La Comisión 9 de Octubre ha destacado lo que considera que habrían de ser las principales reivindicaciones del gobierno valenciano, entre las cuales se encuentran un financiamiento justo, una conexión de alta velocidad Castelló-Tarragona y el final a la censura de TV3, el respeto a la lengua y la cultura de los valencianos y valencianas, y una política social y económica que nos ayude a salir de la crisis en vez de agravarla cada vez más con sus consecuencias. Como cada año, la defensa de la lengua y la cultura valencianas también se han dado cita en esta manifestación festiva, que estuvo acompañada siempre por la música de los Zabals y los Dolçaines. Y hay que ver cómo te sale el acento, ¿no? Es que estaba traduciendo al mismo tiempo. Y ahora, con la diada gallega, espero que no me salga el acento. Bueno, no sé si los gallegos le llamarán la diada, pero bueno, ya, aquí entendemos el concepto. El día de, que yo hoy lo he tenido que preguntar y me han contestado que era tan sencillo como eso. Aquí pone Diada Galicia Combatente, así que es así. Bueno, la Asamblea de Mocidade Independentista, Asamblea de Juventudes Independentistas, AMI, celebrará el Día de Galicia Combatiente un año más. En la convocatoria de los actos, AMI hace un repaso histórico de la fecha, recordando que era hace 22 años cuando el exército guerrilleiro do povo galego, Seibe, realizaba una campaña... Bueno, jakin daizuela, entzule danak, hau programa hau serioa dala, ja, guez gara pertsona serioak, programa bai bera serioa da, parre hauek danak ez dira bez ezer berezirik erredugulako gaurkoan, baizik eta, bueno, ba, hasierako egun hauetako urduritasunak eta ba, bakoitzak bere moduan kanalizatzen ditu, eta hemengo gure lagunaren kanalizatzeko modua, ba, Babarre egitea da, beste batzuk negarretan hasiko lirateke, no? Otre se pondrían a llorar, sí, pero sí, pa sí. Qué, no, ¿no? No, no. Baina, lo dicho, que todo esto no le reste seriedad a todas las cosas que estamos diciendo, porque bastante que lo son. Sí, sí. Bueno, reenganchando por donde habíamos dejado Día de Galicia Combatente, estábamos en que era hace 22 años cuando el ejército guerrillero do povo galego Seibe realizaba una campaña contra las mafias del narcotráfico en Galicia, de las cuales... Galicia sabe bien las vidas que truncó directamente, como en el caso de una sobredosis o indirecta con el VIH. En una etapa poco esperanzadora para la sociedad galega, existía una luz de libertad. Galegas que luchaban contra las piedras que lanzaba el Estado. Lola y José, militantes del EGPGPC, intentaron hacer un sabotaje en la discoteca Clangor, centro neurálgico del movimiento de la droga de Compostela. La acción no salió bien y estas cayeron en el combate. Desde entonces se conmemora ese día, 11 de octubre, como el Día de Galicia Combatente. Explica así el colectivo juvenil independentista. Bueno, eta orain segituan, ba, betiko moduan denboraz ez du ibiltzen hasten garelako, ba, gure eguneko lehenengo elkarrizketatuari deia luzatuko diogu zeuek musika entzuten dozuen bitartean, eta bueno, ba, gogoratzea, ba, gure lehenengo elkarrizketatua, garko lehenengo elkarrizketatua, Incoesa Bediako enpresako langiletako bat dala, ba, maiatzetik ba, borrokatinkoan dabiltzatenak, eta... Azkenengo hilabete hauetan zehar, ba, ez dugu esango kriston oihartzuna izan dutela, baina ba, gertatu dira gertatutakoak euren enpresan, eta jaso dute bebai, jasan behar izan dute represioa bebai euren larrutan. Beraz, ointxe segundutxo batzutan, minutu pare batetan, ba, hemen izango dugu gure eguneko lehenengo elkarrizketa, hau! Bueno, eta aurkeztu dugun bezala, telefonoaren bestaldean daukagu Inigo, Incoesa enpresako langileetako bat. Kaixo, Gabon? Gabon. Bai, ba, bueno, ba, azteko igual pixka bat gai honetaz enteratu ez diren entzako, edo hortxe-hortxe zehozer harrapatu duten entzako, ba, baldin badukazu pixka bat kontatzea, ba, zeuen lantegi honetan, bueno, igual pixka bat behar jakin daiken dezagun, ba, zelango lana egiten den enpresan, zeren inguruan zehar lotan edo lan egiten duen, eta bebai bestalde, ba, noiz hasi egin diren, ba, jaleo guzti hauek, eta zeren arira. Bai, ba, bueno, Incoesa bedian dauen enpresa bata, eta enpresa honek egiten dauzena atire transformador elektrikoak, argindarra etxeatara eta fabrikatara eta leku guztietara erbateko beharrezkoak diren transformadorak. Eta jaleo guztionegaz hasi ginen, ba, maiatzako geta zazpien. Osa, que ya kasi-kasi bostille bete daroguz, greban. Eta hori, ba, zera, azte biharina bedo lan ja kusikin duzen movimento arraro batzu, baya, eskindune pentseta onda, ba, hain drastikoa izingo zanik hori movimento, ez? Eta zelan, zerri izan ziren edo somatu zen ituzten hasierako zera arrastoiek edo? Bai, ba. Ziren, transformadora handiek danak, han gordetaukin zer izan transformadore guztiek ateraten. Kamiak azartu ziren, eta gonzan kriston kamian movimendue, eta transformadore guztiek atarekin zer izan. Eta aurreko baten hitz egiten, komentatu egintzen idan, ere bat ere bitarteko izan zala, hau gerora etorri egintzen, lehenago eman bai, zen. Bai, bai. Itxiera adierazi baina egin hau, aurkeztu oskuen ere bat, uneko irurogeta mabosta lan eziteko, eta eretik handik ere aurkeztute gero segiduen urrungo proposamena izin zen itxiera, ja. Osea, ere barruen no? Ginenean ja urrungo adierazpena izin zen itxi itzen da zela hau fabrikia. Eta ze zaten du enpresak bai aurreko ere bai oingo oin planteatzen dan, planteatu dan itxieraren ba, legitimizazio moduan edo, ze dino, zeren kontura dator oin enpresaren jarrera hau? Bueno, ba, enpresak esaten dagoena da, emeko instalazioak esarra direla, eta, ba, bueno, aparte que lanik ez dagoela, eta produzinoa asko bajatu dela, baina gero esaten dauzie instalazioak esarra direla. Eta gupadak igori ez tala holan, ze Extremadurako fabrikan, Extremaduran fabrika barri bete zabaldu deurie, eta horriten diren transformadorak, oindala gitzira arte, huelgan nazi baino harin nau, ona ekarten ziren probetan, ila ondo dauzen egin dut, ez, onak emeko laboratoriora. Orduen badakigu, ba, sarrak ez dauzela, eta hemen beharra iteko gaitasune, lehelango gunekoa besteko handi edala. Ze, azken finean guztionekin, ja, bai itxi-etxein behar dute, antza esatu dute ez dauela lanik, baina asmoa daukiena, zein da azken finean? Ba, azken finean nik uste dutela soldatak, emeko soldatak asko bajatu dira, ze eurek esaten dauzkude Extremadura gai batea, Soria gai batea, baina soldata uneko berrogei bajatute. Orduen, claro, holango kondizioetan ara joatea lanean, ba ezinezkoa da, ez? Guretzat, ze, claro, gero aparte, ba, pagueko benkez bijak, eta hango estantzi eta dana, eta eskaintzen dozkuen soldatagar, ba ezinezkoa izango zan. Eta orduen, eurek gure dauen da, nire ustez, ba emeko langileak bota, eta hango langileakaz, edo hango soldatakaz, ba, eurek irabazi handiagoak izitea. Euren irabaziak handiagoak izitea. Esan dozunaren arabera, berez enpresak eskaini indotzue aukera joateko ara, osea, en Extremadurara edo Soriara lanera. Bai. Hori aurkeztu eskun, ara ibatea edo bestela kaleratuak izatea. Eta kaleratuak izatea edo bilatzen dabena da zeuek zeuen lanpostuak ustea. Hombre, guk uste dugune da hori da. Bilatzen da hori nadala guk gure postuak iztea eta eureri kaleratzea doainik urtetea. Claro, hori da. Eta orduen azken finean ingure da hori nadala kaleratze eskutu batzuk. Hori. Aparte deslokalizazio handi eda ingure da hori nade bai. Ze meko lana hemen jazu da hori ez laguntzak Eusko Jaurlaritzarenak, eta gobernuanak eta oin ara eroan gure da hori produkzioa. Orduen hori deslokalizazio bata eta horren aurka dauen arma guztiek erabilten badauz Eusko Jaurlaritzak eta gobernuak, seguru hau ekiditzeko aukera handi eta zela. Bai, eta zera, bueno, hau ekiditeko aukera badauzela komentatu, zein ze bide edo ze ekintza eramandozue aurrera azken maiatzetik onera, zeuen egoera plazaratzeko, egoera hau saiesteko bide horretan. Bai, bueno, ekintza azken dagoz, segun guzti eta nahi dagoz ekintza diferentzia, baina bueno, importantena nik uste dut izin direla, Gasteizera ingin duen martxa bat, bediatik azite Gasteizera ino, gero Eusko Jaurlaritzarekin eta gobernuekin eta politiko guztiekin batxartu gara, eta, bueno, gero ja, egunero egiten dugu zen ekintza diferenteak. Eta zeueko okerrespanago, fabrikan zauzi, ez? Egunero bertan egoten, okerrespanago. Bai, lantik batean, bai. Eta, bueno, oindela hilabete bat edo igual hilabete besta izango, jabeak ertzantzaren laguntzarekin saiatu omen ziren sartzen, ez, lantegira. Bai, ze, bai, bai. Ze egiten, noiz izan zen hori, ze lango eguna izan zen ura. Ba hori izin zen egun oso gogor bakutsako langileantzat. Ze higini hartetak berak jarri dauen tiburoiagaz sartu ziren transformadora bat amaitako materiala ateratzen. Hori badakigu ezin da lain, bai ertzaintzan laguntzagaz sartzen ziren azkenean. Claro, gure ganetik pazeta, zeguke eskentzien itxi holan fasile sartzean, baina, claro, egurre moten hasi ziren, eta bazkenean sartu ziren. Eta, bueno, eta gaur egun... Hau izan zen irailan amazazpian. Bai, hoi da. Eta gaur egun zelango egoeratan zauzi, badauzela ikusten duzu esala aukera batzuk hau dana paratzeko, zertan da gaur egun egoera? Borrokan segitan dugu, badakigu lana badauela, badakigu hemengo lantegi ez dauela zaharkiturik, eta badakigu Eusko Jaurlaritzak eta gobernuak nahi baldin badute deslokalizazio hau gelditu, badauzkatela armak, eta arma guzti horiek erabiltzen baldin badituzte, guk lana hemen egingo dugule, arratian egingo dugule. Eta azken baten hori dagoku dugunez. Zemen badau, jentea 42 urte dara zena beharren, eta orduen bere bizi guztie hemen emondau, eta higinio arte eta aberaztu indaurie, eta orduen pentsetan dugu hemen segidu dagoela gure beharrak. Bai, eta karo, ez dugu komentatu, baina hori ez, paratu egin bazenuten, paratu edo behintzat, horregon bazinien ertzantzak jabearekin agertu zen egun horretan, greba bat egiten ari zarielako da, eta zenbat egun daroa zue greba horretan, eta noiz arte? Ba, daro guzia egun da hogeita mazortzi egun, lau hilabete tapiku, eta noiz arte, hau... amaitzen da nire arte, guk inderra badekogu, Eta esperantzia bai hemen lan eiteko, osea, que hori ja euren eskudau, higinio hartetan eskudau, aurreba bukatzea. Eta ondo bukatzea espero dugu. Eta hori xebera galdetu behar notzun, be bai hori, zein zuxean zeuen animoak eta zelan ikusten dozuen, baina... Bai, gu animoz fuerte gauz, eta uste dugu posiblea dala hemen geratute beharra, eta horregaitik gauz borrokan. Gau, bestotzut galdetut, hasta aquí komentagun zenbat langiletakoa da plantilla? Ba, guztire eunda bost langile, baina, claro, enpresa txiki diferenteatan banatute dau. Baina langileak, fabrikako langileak, 53 inguru. Gero, ofizinetako langileak eta, ba, falta dan guzti hori. Vale, eta, baina, bueno, guztiak eunda piku hauek, elkarrega sauzie, ez? Eta, esan duzu, bezala gogotxu, eta... Bai, indartu. Batez behori, indartu, eta animori falta barik. Bueno, ba, gugure parte zautzan galdetu bar nontzun dana, bestelan ez dakitzu zer gehitzerik nahi dozu. Bai, eskertu gureko nonke Arratia Baiara emoten ari dan laguntza guztie, eta batez be, ba, Arratiko gazteri ez. Ze azkenean euren, bueno, eurena eta gurea, bai, klaro, baina euren, zera, euren... Etorkizune be jokoan da, orduen baurri dide gehien bat eskertu, eta hori, zemez gehiago. Ba, posten gara olango egoera adversoetan ez, edo kontrara datozkigun egoera hauetan, horren besteko indar ba, metaketa ez, edo behintzat elkartasun guzti hori ba, behintzat arratia dan. Bai, bai, esan. Gure nauke bai esan ongoian 30ean bai. Eingo dogule itxalaldi bet Arrati mailan. Eta izingo dala orduerdikoa. Eta orduen ba animitan dut bakite Arrati mailan dala eta hori, baina bueno, ba parte hartu da gure dauen guztiek bai itxalaldi honetan parte hartzeko. Vale, ba hor geratzen da deialdia, esan bezala. Txalango egoera aldrebesetan nolango elkartasun keinuak eta ondino existitzen dirala entzuteaz gu behintzat parte horretan ez, posten gara, borroka hauek sortzearen kontu horretan gube bai hemen irola irratitik, ba, zeuei aldogun laguntza apurra be bai eskaintzeko gaudela. Eta esan bezala ba animo eta segi zeuen borroka horretan. Eskerrik asko zuedi eta hori, segiuko dugu borrokan. Bai, venga. Venga, agur, bai. Que no la hayas visto tú, créeme, en serio estoy. hemen aipua, ona hemen legea, horra horkaikua, horrek ez du entzuna, maioa eta ingutea, ez, ona hemen doiua, aukeratu obea, zero eta infernua, begietan sua, belarrietan kea, ez ekotzi errua guri, urasoak, zeuen semeak ikasteko baldin badituzte arazoak, etzetan ere daude marrazoak, burlak eta erasoak, drogak eta zera pausoak, entzun, gure zaratata, ez ditugu gaslaizer, arrakasta lortzeko batzuek daukate itura, ez dago nura hemen, sonik bihotza bai, horregaitik gu entzun da gero zaudei zerritan blai, azken grabaketatik pasa dira urteak, eta oin honekin errapatzen zaituzte guzte kabean, asola kabeak, arreta jarri, egon adi, lehen abeste, sarri sarri, eta oin abeste, larri larri, eskuak gora, eta jota maiukan abil, zimar burtu zingetitu ez dago zer eginik, izilik bizir dizintzilik edo rimekinik, hainbeste lan, hainbeste rap, zaitu. Bueno, la semana pasada comentábamos que la desobediencia marcha de Iruña se había cancelado y se había aplazado a este fin de semana. El próximo domingo 13 la marcha comenzará desde los Cines Golem a las 12 del mediodía. Ahora vamos a escuchar las declaraciones de Luis, que es el chico que está imputado. Y luego entrevistaremos a una compañera de Iruña que nos explicará un poco qué es lo que está pasando. Zeremu zortikan, ondo espero dut. Nik ondo, izugarri ezkertzen du zapu eta biok babesteko sortuen zarea. Zuek gabe ezin ezko izango zen guzti hau. Gure ari dagokionez, liluratua utzi nau. Orain dela azte batzuk, nire eskuetatik abiatu zen harria horren beste jenderen eskuetan ikusi izana. Elkartasun eta konpromezu mezuak jasoz. Mil esker lagunok. Baina orain, harria nire eskuetara itzuli da berriz ere, nire txanda da. Eskutatzearekin, lortu nahi genuen helburua argia zen. Auzipetuen eta gure egoera zehatza azaleratu eta baldintzak sortu, bidegabekeriei herri bezala erantzuna ahal izateko. Ez dakit nola ikusiko den kaletikan. Baina nire gordelekutik, somatu ahal izan dudanagatik, helburuak aski ondo bete ditugula ematen dit. Igande honetan, aurreko lan guztiaren isla izan behar duen desobedientzia martxa burutuko dugu. Manifa jendetsua, koloretsua eta alaia izan behar du. Bidegabekeria guzti hauen kontra dagoen edonor lasaitasunez hurbildu behar da bertan. Ez dut martxan parte hartuko, baina manifaz aparte, Iruñean egun pasa egiteko aukera ederra izango dugu 13an. Eta hori ez dut galduko. Beno ba, ez dut txapa gehiago luzatu nahi. Jaso ezazue, bezarka da, estu eta iraultzailea, lanean eta konpromezua hartu duzueten guztiak. Guztion artean lortuko dugu. Gora zue, gora Nafarroa eta Euskal Herri desobedientea. Usu bero bat, sapo eta arbiriz! Gora herri atesia! Azte unea, osatera oaz! Kaixo, itxi, Gabon. Kaixo, Gabon. Bueno, para empezar y así, ¿nos podrías contextualizar un poco qué es la desobediencia marcha y por qué se hace? Bueno, habría que situarla dentro de, o sea, no es una manifestación sin más, está situada dentro de lo que es una dinámica que empezó, bueno, más o menos con el tema de la sentencia de Luis Sapo, Maider, Mikel y así, que empezamos un poco a juntarnos a partir de mayo así, con pues eso, pues porque ya estaba al caer la sentencia que les iba a condenar por la militancia política a varios jóvenes de Iruña y Iruñerría, que bueno, pues al final en julio llegó ya la sentencia final del Tribunal Supremo en el que ratificó las condenas a Sapo y a Luis. Entonces, bueno, ha habido diferentes acciones desde mayo hasta aquí, o sea, un montón de reuniones, un montón de pues eso, un trabajo constante muy importante donde se ha podido aglutinar a diferente gente y esto va a ser un poco ya pues el termómetro, pues la recogida de el aglutinamiento de todo ese trabajo que se ha hecho. Vale, los antecedentes que haya esto pues podrían ubicarse en Donosti, en el Askegunea que se hizo antes de que acabara el anterior curso o así. Sí. ¿Y cómo se todas estas equinchas, cómo qué cohesión encuentran, cómo se unen? Sí, un poco el punto en común, ¿no? Bueno, yo creo que ya, o sea, este pueblo si siempre ha estado en contra de este de estas sentencias, ahora mucho más, o sea, nunca han tenido cabida, pero bueno, pues ahora en el contexto político y en el cambio que está habiendo en Euskal Herria a nivel general, pues no entendemos. Entonces, bueno, nace un poco de esa necesidad de la gente de salir a la calle y reivindicar la militancia política que tiene, ¿no? Pues los derechos civiles y políticos que tienen todas las personas. Entonces, bueno, a mí me gustaría comentar, aparte de pues los askegunes de tanto de Donosti como de Ondarru, que ha habido también pues pequeños antecedentes, como pueden ser pues lo que evitó la detención de Aurore Martín en Iparralde, luego también pues las personas que cogieron a los gastes de Ispura, ¿no? Un poco, o sea, que ahí ya se empezaron a ver un poco pequeños queños de lo que puede ser la defensa física de estas personas y de la injusticia, ¿no? O sea, que al final va más allá de las personas que ideológicamente pueden ser más afines a estas personas condenadas y que ya va calando en la sociedad, o sea, y que pues que ya está llegando a un punto que la gente ya no aguanta esto. Entonces estamos viendo cómo a esta dinámica se está sumando gente de ideologías muy muy diferentes. Entonces creemos que esas condiciones se están trabajando cada vez, o sea, que la tendencia es ir a más. Entonces, bueno, pues aquí en Iruña pondremos también pues nuestro grano de arena. Pero desde luego el punto en común de todas ellas es el decir que no estamos nada de acuerdo y que queremos que estas personas sigan viviendo en sus pueblos y en sus barrios y que sigan con su militancia. Claro, teniendo en cuenta un poco el contexto social de Iruña, ¿cómo se ha desarrollado la desobediencia en marcha? O sea, ¿habéis tenido apoyos? ¿Os habéis encontrado muchas barreras? ¿O...? No, como digo, bueno, pues ha habido un trabajo importante previo, o sea, que sí que pues hay un grupo, por ejemplo, que se dedica al tema de las relaciones, con el que pues a lo largo de estos últimos meses se ha reunido con diferentes agentes, pues eso, políticos, sindicales, culturales, que bueno, pues de alguna u otra manera han mostrado su apoyo. Entonces, como comentó, pues ha habido diferentes movilizaciones, ha habido diferentes acciones en las que esa gente también ha podido participar y vamos viendo que es una dinámica que cada vez va más. Entonces, bueno, no esperamos, y por lo que la gente, bueno, pues Iruña-Iruñería pues tampoco es muy grande y pues podemos sentir que la gente está con ganas y que bueno, que va a ser algo masivo y espectacular, vamos, lo del domingo. Bueno, ¿y por qué se ha optado por una respuesta de acción directa no violenta? Bueno, pues un poco respondiendo también, yo creo que lo que están esperando ellos es justo lo contrario. Entonces, como digo, es una dinámica que está que es abierta, pues lo que queremos es plasmar eso, ¿no? O sea, que al final son personas que están militando y que cualquier persona, o sea, que reivindique los derechos civiles y políticos de las ciudadanas y ciudadanos de Euskal Herria pues puedan mostrarlo así, ¿no? Entonces es un poco de pues eso, defender a estas personas, o sea, sin tener que recurrir a la violencia, o bueno, pues queremos que estén aquí, o sea, y hacerle frente a esa injusticia. Vale, has comentado que el domingo se espera que sea masiva. Sí. ¿El recorrido se sabe? O sea, ¿sale de los cines Golem a las 12? Sí, eso es, sale a las 12 y terminará pues hacia la 1 o así, me imagino, como suele ser pues manis así un poco grandes, en el Paseo Sarasate de Iruña, en cerca de lo que es la parte vieja. Y las imputaciones a Luis y a Sapo, exactamente, o sea, ¿qué les piden? ¿De dónde salen? Sí, bueno, pues Xavi y Luis fueron detenidos en el 2008 junto con otras 7 personas con la acusación de ser de Seguí o de Ekin en algunos casos, y bueno, pues han ido absolviendo a los otros 7 y al final a ellos les ha caído pues eso, una condena de 6 años a cada uno por pertenencia a Seguí. Entonces, bueno, ellos ya han cumplido una parte en preventivo, entonces ahora les quedaría el resto, pues en el caso de Luis casi 3 años y en el caso de Xavi todavía no está claro, pero alrededor de unos 4 años le quedarían por cumplir. Entonces, bueno, pues Xavi ya visteis que tomó la decisión en principio pues de seguir haciendo su vida normal y fue detenido hace 2 semanas y eso. Y luego Luis pues se ha hecho público ese vídeo. Eso te iba a comentar, ¿cómo fue la detención de Xavi? Bueno, pues yo por lo que he podido hablar con sus familiares, pues eso, él estaba en su pueblo, en Sorlada, es un pueblo cerca de Lizarra, Entonces, bueno, pues se acercaron un par de policías de paisano, dos guardias civiles, y la verdad que debió ser una detención tranquila. Le dijeron pues eso, que estaba detenido, entonces lo trasladaron a la cárcel de Iruña, y bueno, el trato fue correcto, y él ahora mismo, a día de hoy, pues está en la cárcel de Iruña. Pues me imagino que, desgraciadamente, ya sabemos lo que viene, y pues lo dispersarán en las siguientes semanas, o todavía no sabemos, pero hasta día de hoy está en la cárcel de Iruña. Vale, y aparte de... O sea, ahora van a empezar el proceso de las Arricos, los otros 40 sí. diputados de Segui. ¿Cuántas sí. personas quedan en riesgo de ser encarceladas por su compromiso político? Más pues o menos... aquí en Iruña y Iruñería tenemos alrededor de 80 personas, con el pues eso, con los sumarios de Askapena, de Segui, de las Arricos, de Ekin, y luego a nivel de Euskal Herria en general son más de 200 personas. Más de... Vale. Y... ¿Algo más que quieras contar, que quieras comentar para hacer el llamamiento? O... Bueno, pues animar a toda la gente de Bilbo y los alrededores a que acudan a la convocatoria. O sea, pues en principio eso, el llamamiento lo hacen personas desobedientes de Iruña y Iruñería, ¿no? Que estuvieron en su día pues con el tema de la insumisión, o gente que ha estado trabajando el tema del aborto también, que han sido peleas muy importantes y que, bueno, pues que han podido, ¿no?, ser referentes en la historia de nuestro pueblo. Entonces, bueno, que ahora nosotros también, pues con el tema del reivindicar los derechos civiles y políticos y la militancia de las personas que viven en este pueblo, pues que se animen y que participen en la marcha. Muy bien, pues es que ricasco. Vale, Zuei. Venga, agur. Vale, ale, agur. Zubakea, gizon trebea, karakudea, tira, harta zuzura dena zuraldea, zuzaren eta defendak eskodan gufarrezka. Ez daki gora hendik zer den guda ez tapakea, aspalditei zauriak irekitzeko irrikatugu barnean. Beti nirekea doa zure bidikietara lastana, milakara esateko berenak gara baita gureak ere. Gure gurasoen amodioaren ondorio, zentzu da izen, malko guztien gainetik, kale guztietatik gora, errepidetik otxean, txakurren zaunka kalboan bai, eragozpenik ez, gertu neska gertu zinegin, ni beti pres, hostiaria ez motel, maltzurkeria kutsi osu profesionale eta oderkiak ere. Hemen duzu zure taldea, bota zure diskak zakarrontzira eta entzun, deko egin, harremanetan gaude, zeruko giltzak lortu, lapurtu eta alde. Entzun, entzun, zarataren legea, entzun, zentzu, bakar baten zedera, elfu, ez du, sekulak altzen fedea, entzuten dauzen, maiu baten koltean, entzun, zarataren legea, entzun, zentzu, bakar baten zedera, ez du, sekulak altzen fedea, entzuten dozen, baiu baten koltean. Gora gure giro, gora gure giro, gora gure giro, gora gure giro, gora gure giro, gora gure giro, gora gure giro, gora gure giro, gora gure giro, gora gure giro, gora gure giro, gora gure giro, gora gure giro, gora gure giro, gora gure giro, gora gure giro. RFRU 2010. Bizi madarikatua, zukura zuek aiek zaitu zotxoratuak, nator bai mozkorturik, gora ino sarturik, zertarako nahi dezu jakin egin zure autua, nahi nuk egin negar, nago horren behar, ordea berriz ere mozkortzea eta diru ezean, zure OESan bukatzean datza, sortarazio zirrika, bizi bizian karrezakaturik agurtu. Sentia betiko utzko zeitu bidetu otzean, baina pareta honen atzean era hilute emakume bat, man beste justizi zutamen nahi zutkenak, manitu zama krisik nire nekizin batera, errapea nire eran urak dakarrenak, urak daroala ez miresten zaitut egitan ene amapola, horren ederra zaudetzen da dire ondoan zuretzako merezti ditutan, txaloak zer ordea nire burua muetatzea, probatzen da zorezkan izatea, etorkizua eskutartea dikitzea, amalurran iretiko zutatea. Gau honetan zure maitale, korapila huaskatuko duetan, txokatu kale, espero zaitzate, betiko tozunan betu gaitu ezen mirada nortu bezagun arren. Horrela bizizan naiz, bere-beren itxar, open arun horren, nora zean nintzen zer egin okoi, egun soli rapari hori, suspertuz kolorez, suspertuz kolorez, Geroa dubidazteko urrezko mila horri, mezuak nahi nituzke larazi baina zinik gorri, nire buruaz beste egin behin ere askatu, zene itzakire barnean atxilotuz, kapasabai eta pala ere, dozen utxo ekitegia maite zetu balako zaiatu nezan hartzen, eskerrak aman urrak, nagoela maite zure aldoan nago eta gazian esatortzen, mila bider, mila bider, mozorken nintzen, mila gezturre sinestare sentimendu batek, behartu nau behin ere, hasian ez urertzen, hasian ez urertzen, hasian ez urertzen, urak dakarrena kurak daroala, nirezkin zaitut egitan ene amapola, horren eberra zaude txanda nire ondoan, zuretzako nire zututan, txaloak zer ordea nire burua maitatzea, drogatzen da ez horrekan izatea, etorkizun askutatea dukitzea, amalurrari betiko zutatzea, urak dakarrenak urak daroala, menesten zaitut egitan ene amapola, horren ederra zaude txona nire ondoan, zuretzako merezi ditutan txaloak. Bueno, eta jadarik haueko amarrako eta hogei diren hauetan, hemen Irola Irratian jarraitzen dugu 107.5ean Garrasika kontrainformatibo hau egiten, eta jendari emango diogu hasiera, bai? Bai, recordar que mañana en Otxarkoaga de 10 de la mañana a 10 de la noche en la plaza de Otxar, en la parada de autobuses, habrá una concentración de todo el día para reivindicar pues la prohibición que se ha hecho de la acampada de Libre. Vale, eta gero aparte bihar bertan beba y Santurtziko Mamariga auzoan, Mamarigako independentzia eguna egingo da. 11:30etan txupinazoa izango da, 12:00etan puzgarriak, 12:30etan trikitilariak, arratzaldeko 3:00etan herri baskaria izango da, eta arratzaldeko 5:30etan aldatz elektrotxaranga, 7:00-8:00 larden gitxitan ekitaldia, eta kontzertuak 8:00etan 3 € truke, ieskide eta feos pero majosekin. Para mañana también a las 5:30 de la tarde en Sagrado Corazón, manifestación Lontzerikez. Vale, eta aurreko gunean bebai komentatu genuen, ostegunean hasia zela Ondarrun bigarren marabili sormen festivala, eta jakin daizuela gaurko egunean jarraitu izan duela, eta bai bihar eta bai igandean, domekan, ba jarraituko duela ba sormenaren inguruko ba jardunaldi edo egitarau potolo hau. Zan bezala aurrekoan esan genizuen ezinezkoa da jartzea, ba, astea esplikatzen zer dagoen momentu bakoitzean, beraz topatuko webgunean badaukazue hor karteldana ikusgai. Este fin de semana, o sea, hoy en Astra han empezado las topaquetas del Ausolán y durarán hasta el domingo. Estos encuentros llevan celebrándose desde 2011, es decir, es el la tercera topaqueta que se hace. Y desde este encuentro... Sí, se nos da muy bien lo de calcular. Ese capítulo de Barrio Sésamo no nos lo debimos de perder, al parecer. Vale, y desde este encuentro se quiere plantear el primer borrador de Ausolán. Vai, de una guía o así, una ¿no? Guía, al parecer que quiere, sí. Que se pretende... O sea, argitaratu edo egin nahi dena. Ta bueno, bestalde batetik bebai komentatu, ba bihar hasiko direla Ermuan, seigarren Mexiko errebelde jardunaldiak. Ermuako Komite Internazionalistetako lagunek ba egun potoloa egin dute eta larun batean ba goizeko 11etan solasaldia eta kafea izango da eta ba conociendo el zapatismo lelopean. Gero ordu biterdietan Baskari Mexikarra eta seiterdietan bideoen proiektzioa egingo dute plazan, zazpiterdietan berriz Rosa Sánchezen kontzertua izango da plazan bertan be. Vale, el próximo jueves 17 a las 7 de la tarde habrá charla en la Kelo de Santurchi, ¿qué está pasando en Brasil? Trata sobre la participación y la implicación del movimiento anarquista en todas las protestas y revueltas que se están generando en Brasil. Bai, eta ya agendaren tarte honekin bukatzeko, ba, komentatzea 18an, urrengo egunean, Gasteizen badagoela planteatuta, Aldabe gizartetzean, hitzaldi bat ba, Irlandako bake prozesuaren esperientziaren inguruan gazteok gaztazkaren konponbidean lelopean. Eta ondoren 8:30 ostiral horretan, 18an, ba, Garrasi Tabernan, Gasteizko Garrasi Tabernan, jaialdea izango dala, gehi, antza, hau, guk ez dakigu zer demontre izango dan, baina bertso tabern batekin lotuta. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la semana que viene a las 9 en Garrásica. Sí, por ahora sí, hasta que no haya cambio de horario, pero seguirán siendo las 9, aunque no. Si no os ha parecido suficiente, podéis descargaros el programa. Hori da, biharko egunetik aurrera espero dugu webgunean egotea. Errepikapenak, ba, esan genizuen bezala, ba, espero dugu alik eta azkarren zehaztea gure errepikapenen data. Aparte, badakizue, astelenetan jarraitzen duela, bueno, badagoela bebai beste Garrásika bat. Eta, bueno, ba, azte buruan izandako berri guztien bilduma egingo duena, eta urrengo azte osoan zehar etorriko direnak bebai aipatuko dituena. Garrásika hori bai esan beharra daukagu, astelenetako Garrásikaren errepikapenak martitzenean goizeko 10:00 dira. Horrek bai, fijo, existitzen dira. Gureak ondino ez, baina datorren astean espero dugu berri on batekin zabaltzea, eta esan alizatea, noiz de Montre izango diren gure errepikapenak. Ba, besterik gabe, eskerrik asko entzuten ibili izan zaretelako, eta urrengo astera arte, agur! Agur!